Ինչպես պետք է մարդը փրկվեր։ Ադամով ու Եվայով մեղքը մտավ։ Աստծո արքայությունը եկավ իջավ մարդկանց վրա եւ տվեց նրա օրենքները, բայց էլի փրկություն չեղավ։ Եկեղեցին կա, բայց եկեղեցին ում է խորհրդանշում, չէ՞ որ նա հավաքական կերպար է բոլորի եւ Քրիստոսն է եւ մենք ենք ժողովուրդը Եվան, բայց կա մեկ առանձին փրկության ճանապար, որը պետք է գնար խաչի միջով, Քրիստոսի միջով, կոնկրետ ուղիղ նրա միջով, ինչպիսին էլ ներ։ Դրա համար եկեղեցու ճանապարը խորհրդանշող կանգնած է զուտ Քրիստոսի խաչարձանը, իսկ Ղազասարի վանքում Հայաստանի ամենագեղեցիկ խաչախանդակն է գտնվում, որը երբևիցե եղել։ Դա գլանաձև խաչն է, ռոտոնդայի դիմաց գլանաձև խաչը։ Գլանաձև խաչը պարզապես Գավիթը կառուցելով այդ հմայքը լրիվ կորավ։ Ինչ ենք անվանում գլանաձև խաչ, պտտվող խաչ, այսինքն յուրաքանչյուր նրա թևը ոնց որ գլան լինի։ Այստեղ օգտագործել են հայոց այբուբենը։ Հայոց այբուբենի մեջ մի քանի տառեր կան, որոնք ասիմետրիկ են։ Այդ տառերն են օն, ֆեն, հեն, որ այսպես եթե խփում ես իր առանցքի շուրջը ինքը պտտվում է, բայց պտույտը դուք չեք տեսնում, նույն տառն է։ Ահա գլանաձև խաչը կառուցված է իր նախշազարդերով ճիշտ նույն սիստեմի վրա։ Այսինքն հայոց այբուբենը մտել է ճարտարապետության մեջ, նույն սիստեմի վրա է գտնվում, որտեղ իր նախշերը անընդհատ պտույտի մեջ են գտնվում, բայց կանգնած է։ Ինչու անընդհատ պտույտի մեջ, որտեղ Գրիգոր Տաթևացին ասում է. «Ոչինչ գոյություն չունի, նույնիսկ գոյը բարձրագույն գոյություն չունի, եթե ինքը շարժման մեջ չի»։ Համաշխարհային պատմության մեջ առաջին աշխարհաստեղծ խոսքը, որը վերագրում էին հռչակավոր փիլիսոփա Հեգելին, քանի որ նա էր իբր թե դիալեկտիկայի հիմքեր է դրել, բայց Հեգելից 400 տարի առաջ առաջին անգամ շարժումը որպես մատերիալիստական, դիալեկտիկական եւ իդեալիզմի մեջ գործող գաղափար եւ ամենայն ինչի հիմ մցրել է Գրիգոր Տաթևացին, որը երևում է մեր Գանձասարի խաչի վրա նույնպես։ Գավիթ գլուխ գործոց է ճարտարապետության։ Գավիթ մտնելուց նրա վրա կտեսնեք երկու կատվազգիների։ Կարող եք անվանել կատվարյուզներ, կարող եք անվանել վայրի կատուներ, որոնք թափառում են շրջակա անտառներում, կամ պարզապես հովազներ կարող եք անվանել Կովկասյան, որովհետև ինքը տիպիկ որևէ կենդանու չի մարմնավորում, բայց այս երկու առյուզներն, այսպես անվանենք, խորհրդանշում են երկու մեծությունների Գանձասարի վանքի՝ Հասան Ջալալին եւ նրա մորթուն աթը։ Որն է Հասան Ջալալը։ Աչինն է, որովհետև նրա տակ գոյություն ունի Բեթխեմի աստղը, որը իշխանության աստղն է։ Ցույց է տալիս, որ Հասան Ջալալն է, չնայած որ եկեղեցի Գավիթը կառուցվել է նրա մահվանից հետո։ Եա մտնում են Գավիթ։ Գանձասարի Գավիթը համարվում է Արցախյան ճարտարապետական դպրոցի ամենակարկառուն կառույցը։ Հայերը էլի հայեր չէին լինի, եթե ճարտարապետական մի քանի դպրոցներ չլինեին։ Նույն ժամանակաշրջանում ձևավորված մենք ունենք Անի ճարտարապետական դպրոց, կամ Անի Շիրակի, Լորվա ճարտարապետական դպրոց, Սյունիք Արցախի ճարտարապետական դպրոց եւ Վասպուրականի ճարտարապետական դպրոց։ 4 ճարտարապետական դպրոց ունենք, որոնք իրարից խիստ տարբերվում են։ Այսինքն 4 ռեգիոններում հայերը կառուցել։ Իհարկե ամենաճոխը Անի Շիրակի ճարտարապետական դպրոցը դոմինանտներն է, բայց նրանից ցկերը զարգացել է Գանձասարի Գավիթը։ Պատմության մեջ հենց այստեղ է առաջին անգամ, իհարկե Արցախ Սյունիքի տարածքում, ծագումը գտնվում է հենց Անի Շիրակում, օգտագործվել երկկենտրոն կամարները, կամարներ, որոնք լայնաթռիչք են, ունեն երկու կենտրոններ։ Գանձասարի այս երկկենտրոն կամարները հետո պետք է գնային Եվրոպա եւ կիրառվեին եվրոպական գոթական բոլոր տաճարներում, առաջացնելով այդ երկկենտրոն հսկայական սրահները։ Բայց մի հատ առանձնահատկություն կա, ես նորից եմ հիշեցնում, ոչ մի գիրք գրված չկա, այնինչ մենք հիմա ասում ենք, մենք ասում ենք վերլուծությունից ելնելով, Սյուների խոյակներից վերև ամբողջ այս զանգվածը 15 տոննա է կշռում, քար է մաքուր, 15 տոննան հիմնված են երկու Սյուների վրա։ Ինչպես են կարողացել հայերը հասնել այսպիսի կատարելության։ Հայերը, ես չգիտեմ, որտեղից ծանոթ էին, թե ծանոթ չէին այդ գաղափարին, բայց Նյուտոնից ուղիղ 400 տարի առաջ Հախպատի եւ Գանձասարի վանքում, որտեւ երկու վանքում կա այսպիսի բան։ Հայերը կիրառել են մաթեմատիկական եւ ֆիզիկական մի օրենք, որը որ կամ պետք է մենք կուրորեն հավատանք, որ դա եղել է, կիրառել են, կամ պարզապես դա ֆանտազիայի ժանրից դուրս է, որովհետեւ նման բան չեն կարող գիտակցել։ 15 տոննան կախված է օդի մեջ, հիմնված է երկու հենային սյուների վրա եւ մյուս մասը հիմնված է պատի զանգվածի վրա։ Ինչ ուժեր են գործում այստեղ։ Երկրագնդի ձգողականության ուժը, որը քաշում է դեպի ներքև, նրան ուղիղ զուգահեռ, ուղիղ համեմատական ավելանում է ծանրության ուժը, որովհետև զանգված է վերև։ Ծանրության ուժն էլ գումարվում է սրան։ Պլյուս դրան կամարները, որ կպնում են իրար, ճնշման ուժը, որը հակառակն է ուղղված։ Իսկ ճնշման ուժը, որը սեղմում ես, նույն աստիճանով էլ հակազդում է։ Նյուտոնի երկու օրենքները այստեղ գործում են իդեալական, այսինքն գործում է ծանրության ուժը, F-ը հավասար է M անգամ I-ի, սրան նման զանգվածի ուժը, որը գումարվում է սրան, եւ շփման ուժը, այսինքն հակազդեցության ուժը, որը Նյուտոնի երրորդ օրենքն է։ Ինչ ուժով սեղմում ես, նույն ուժով էլ հակազդում ես քեզ։ Այս երեք ուժերը, որ գումար են իրար, տաճարի տանիքը պետք է մի վարկյան հետո փուլ գար։ Բա ինչու փուլ չի գալիս տաճարի տանիքը։ Գլխավոր գաղտնիքը, որ տաճարի տանիքը փուլ չի գալիս, գտնվում է այ վերևի անցքի մեջ։ Եթե հենց հիմա վերևի անցքի մեջ նույն ձևի, նույն չափականակի քարը կլոր տաշված հագցնենք այդ անցքի վրենու փակեն, ամոչ տանիքը փուլ կգա միանգամից, կլցվի գետին։ Պատճառն ինչ է։ Հայերը չգիտես թե որտեղից գիտեին Նյուտոնից ուղիղ 400 տարի առաջ, որ ուժերի գումարում տեղի չի ունենա միայն այն դեպքում, եթե այդ ուժերը մենք անխորոշված տեսնենք նրանց վեկտորալ ուղղությունները եւ վեկտորները շեղենք։ Եթե վեկտորները շեղում ես, ուժերի գումարը չէ, բայց վեկտորի գաղափար, ուժի վեկտորալ ուղղություն առաջացել է միայն 16-րդ դարում Նյուտոնի ժամանակ եւ նա է մտցրել ֆիզիկայի մեջ։ Հարթաչապության մեջ վեկտորալ ուղղություն ուժի գոյություն չունի։ Հետևաբար ինչ ենք տեսնում։ Մեկ էլ մի բան, Նյուտոնն այդպես էլ չկարողացավ պրակտիկապես վեկտորալ ուղղությունը տալ, այսինքն տեսականորեն տվել էր, պրակտիկորեն չկար։ Պրակտիկորեն աշխարհում ուժերի վեկտորալ ուղղությունը կարողացել է տալ միայն երկրաչափ Լոբաչևսկին, որին մենք անվանում ենք Լոբաչևսկու երկրաչափություն։ Չէ՞ որ նա երկրաչափությունը ոչ թե Էվկլիդեսի պես կառուցեց հարթության վրա, այլ զագար վրա։ Այդ 3D երկրաչափությունն էր սա, այսինքն երկրագնդի վրա, որովհետև նա գունդ էր իրանից։ Եվ հիմա տեսեք, հայերը Լոբաչևսկուց առաջել էին պատկերացնում հետևյալ գաղափարը, այսինքն ձագարի վրա երկրաչափությունը, որը որ հնարություն տվեց մեզ կառուցել գմբեթային շինություններ։ Ուշադրություն դարձրեք կամարների հատման կետերին, որտեղ կանգնած էր մի հատ քարեր, որտեղ որ կամարները գալիս հատվում են այդ քարերին։ Այդ քարերը շեղված են իրազ դիրքերից, այսինքն նույն 90 աստիճանի անկյան տակ չեն բոլոր կամարները հատվում իրար, տարբեր անկյունների տակ։ Քարը այսպես բազմա երեսիպես շեղում գոյություն ունի։ Այդ շեղվածությունը առաջացրել է մի բան. եթե այդ քարի կենտրոնից գիծը իջացնենք ներքև, նա թեքության վրա է կանգնում 90 աստիճանի անկյան հետ։ Երկրագնդի ձգողականություն ուղիղ է իջնում, ինչպեսին է լինի։ Իսկ ծանրության ուշը թեքություն է տրված, այսինքն ծանրության կենտրոնը թեքել ենք վերևից։ Հետևաբար նաև ծանրության ուժն ենք վեկտորալ թեքություն տվել։ Մյուս թեքություններն էլ առաջացրել են տարբեր անկյանտակ այսպես, ոչ թե այսպես են հպվում կամարները, այլ այսպես են հպվում նրանց ճշմարիտ ուժերը։ Այս ուժերը պետք է գումարվեին մի տեղում, որը վերևի կլոր անցքներ։ Դրա համար մենք զրոյական կետ ենք ստեղծել վերևում, որբեսի վեկտորները իրար հետ չխարփեն։ Կուլմինացիայի կետ չառաջանա։ Չկա կուլմինացիայի կետ, ուրեմն ծրվում է ամբողջ ուժը հավասարաչափ, նորից հետ է գալիս կամարներով, ծրվում է սյուների վրա եւ իջնում է ներքև։ Սա բացառիկ ֆիզիկական հաշվարկ է, տարածիորեն խոնարհման արժանի, երբ որ համաշխարհային գիտության առաջնորդներից 4-500 տարի առաջ հայերը կարողացել են կիրառել այն։ Բայց նաեւ մի բանել են արել այն, օգտագործել են նաև հարթաչապությունը։ Գանձասարի վանքը, հատկապես գավիթը, իդեալական սիմետրիկ է։ Ինչու է իդեալական սիմետրիկ։ Իդեալական սիմետրիկ է ոչ թե քառակուսու մեջ, այլ իդեալական սիմետրիկ է երանգյուն մեջ։ Գանձասարի գավիթի յուրաքանչյուր հատված ոչ թե կառուցվել է քառանկյան սիստեմով, այլ երանգյուն, այսինքն քառակուսին բաժանվել է տարբեր երանգյունների, նման երանգյունների, եւ այդ երանգյունների միջերով տարվել են, բաժանարար գցել։ Պատկերացրեք ինչպես։ Պատկերացրեք, Երանքյան գլուխն է, բաժանված է Երանքյան 1, Երանքյան գլուխն է դուրը, բաժանված է Երանքյան 2, Երանքյան գլուխն է սյունը, բաժանված է եւս 1-ը։ Ամեն Երանքյան միջից էլ տարված է Երանքյան կիսորդները, որբիսի հավասար բաժավի։ Հիմա հարցրեք, ինչի են այդ բանը արել։ Գաղտնում եք, ուղիղ նայում եք դիմացի խաչը, դրա վերևի խաչը որտե՞ղ է։ Խաչի միջի գնդի։ Առանց հայացքը շարժելու ուղիղ աչքերով նայում եք այդ գնդի։ Ես հայացքը չեմ իջացնում խաչի գնդից, բայց սաղ նայում եմ։ Կանգնած ամբողջ գավիթը յուրաքանչյուր շարժ ձեզ հայացքի մեջը, բայց դուք հայացքը չեք շարժում խաչի գնդից։ Գավիթի գերեզմանները, որտեղ թաղված են Արցախի կաթողիկոսները, այստեղ թաղված է Երեմիա կաթողիկոսը եւ հրճակավոր Եսայի Հասան Ջալալյան կաթողիկոսը, որը ազգային ազատագրական շարժման հիմնադիրն էր, Արցախյան ազատագրական եւ Սյունիքի ազատագրական։ Նա գաղափարական ղեկավարներ եւ Դավիթ Բեկի եւ Արցախի հայրապետների մեր եւ հետագայում նաեւ արսկական արշավանքների ժամանակ Նադիրխանի նաեւ Հայաստանում այս խամսայի մելիքությունների ձևավորման եւ այլ գաղափարակիր։ Նրանց կաթողիկոսների մեջտեղում թաղված է Հասան Ջալալ Դոլա։ Սա Հասան Ջալալ Դոլայի գերեզմանակար։ Այս գերեզմանակարը շատ հետաքրքիր մի հատ սիստեմ ունի իր մեջ։ Գերեզմանակարը ամբողջովին սիմվոլներով է պատված։ Հին հայկական եւ նոր հայկական սիմվոլաշարերն են սրանք, որոնք որ գալիս են ղեկավարելու մեր միտքը եւ հոգին։ Հասան Ջալալը թաղված է դեմքով դեպի արևելք։ Գլխի վրա գտնվում է ծաղկող խաչը։ Սա ծաղկող խաչն է, որը հավերժական կյանքի եւ դրախտային կյանքի խորհրդանիշ, պատտվող ծաղկող խաչը։ Շատ հետաքրքիր է Հասան Ջալալի հենց կրծքի վրա պատկերված նշանը։ Նշանը երբևիցե չխարդեք ոչ Դավիթի, ոչ հրեական, ոչ բան։ Սա հին արիական, կարելի ասել հին հայկական հեթանոսական սիմվոլն է, որը իրենից ներկայացնում է տղամարդու եւ կնոջ միահուսումը իրար, այսինքն երկու էությունների միահուսումը միմյանց հետ տալիս է կյանք, որը դատապարտված է մահվան։ Սա պտտվող խաչն է, սվաստիկան, որին մենք անվանում ենք նաև բախտի անիվ։ Եթե դուք տեսնում եք տաճարի վրա բախտի անիվը պտտվում է երկրագնդի պտույտի շնորհիվ ձախից դեպի աջ, նշանակում է երկու էությունների ծնվածը ունի հավերժական կյանք։ Այդպիսի անիվով բնութագրվում է Հիսուս Քրիստոսը, որը պտտվում է ձախից աջ։ Եթե այսպիսի համադրության մեջ տեսնում եք հակառակ պտույտը, այսինքն ծնված կյանքը դատապարտված է մահվան, որտեվ ընթացքին հակառակ է պտտվում։ Էսի մեր հրճակավոր հավատո հանգանակն է։ Այս Եվքին, որը տվեց ծնունդ, որը դատապարտված էր կյանքի հավերժական պտույտի մեջ դեպի մահ, այսինքն մահկանացու էր, բայց նա իր կյանքի ընթացքում ընդունեց իր հավատո հանգանակը։ Հավատո հանգանակը այստեղ գրված է յուրաքանչյուր մեկ գամի վրա, եթե իհարկե գիտեք հավատո հանգանակը, կարող մատը դնելով ամեն գամի վրա պտույտով ասելով գալ հասնել մինչև կետրոն։ Ես հավատում եմ Հիսուս Քրիստոսին, Աստծո միածին որդուն, որ եկավ աշխարհ, մարդայնացավ, մեր մեղքերի համար խաչվեց, հարություն առավ, այդ հավատու հանգանակ։ Հիմա իմաստ հասկացա, ծնված, դատապարտվեց մահվան, քանի որ այդ ծնունդը մահ պետք է տար, մահկանացու էր, ընդունեց հավատու հանգանակը հայկական եւ արդեն Քրիստոսի թակավորության մեջ հարություն առավ որպես քրիստոնյա, հավերժական կյանքին դատապարտվեց։ Շատ հետաքրքիր սիմվոլիկայով Հասան Ջալալի Գավիթի գերեզմանը բացատրվում է մեզ, թե ինչպիսին պետք է լիներ մարդը իր ծնունդի ընթացքում եւ իր ապրելու ընթացքում եւ ինչպիսին է մարդու կյանքի անցած ճանապարհը։ Ես իհարկե ձեզ չհասցրեցի Հասան Ջալալի պատմությունը պատմել ընդհանուր, որտեղ սա մի մեծ ողբերգություն է իրենից ներկայացնում, որտեղ այս մարդը եղավ աշխարհի ամենահարուստ, ամենաերջանիկ, նստավ շատ ու շատ մեծամեծների կողքին, նույնիսկ մոգոլ թագավորների, բայց չարաչար մահվան դատապարտվեց, կործանվեց, նրա մարմինը նույնիսկ շներին գծեցին, հետո գտան, հայտնաբերեցին, բերեցին, թաղեցին այստեղ։ Կողքին գտնվում են Հանզասարի հռչակավոր խաչքարը։ Խաչքարը ուրույն ձեռագիր, նույնիսկ ինքնագիր կարելի է անվանել։ Խաչքարը իրենից ներկայացնում է մարդու տվյալ պահի տրամադրության, նրա աշխարհ հայացքի, նրա ոգեկոչման, նրա հոգու զարգացվածության եւ հարստացության հիմնական արտահայտիչը։ Խաչքարը ինչ է, ով է, մարդ է թե քար։ Մենք նրան անվանում ենք եւ մարդ, եւ քար, եւ հավատ, եւ հոգի։ Դուք պատկերացրեք, նստած էր այն գջլոտ, մատերը կեղտոտ, եղունգները երկար, մազերը ցանցար, փող չունեցող այդ մարդը, որը վարպետ խաչ էր քանդակում ու ստացում է այս հրաշագերտը։ Դուք պատկերացրեք այդ կեղտոտ արտաքինի մեջ, մտեք նրա հոգու մեջ, տեսեք ինչ բազմագույն աշխարհ ունի այդ քանդակագործը։ Ինչքան գույներով է նայում աշխարհին, ինչ հպարտությամբ, ինչպես է այդ գույները հոգուս դուրս բերել։ Երբ որ մոգոլ խանը մարդ էր ուղարկել մոմիկին, որ պետի տանեին իր ամոթ, ես ինչի ես այդպես գժլոտ ավանեցի, որ իր քանդակը քանդակել, որտեղ լուր էր եկել, որ մոմիկ աստուն է քանդակել դեպքը նորավանքի պատին, եկան մոգոլները, որ տանեին, տեսնում էին կարճահասակ, պուճուր, այդպես մազերը խռիվ, գժլոտ, մեկը նստած, ասում են, «Էսիա է ձեր կոչեցյալ մարդը, որ պետք է խանին քանդակի»։ Ասում են, «Էսի արժանիա, բա խանի դեմը կանգնել է, բրժիկ կեղտոտ մոգոլի դեմը կանգնելու»։ Բայց պատկերացրեք, մոմիկի մեջ ինչքան գույներ կային, ինչքան լույսեր կային։ Դրա համար խաչքարը ինքը իրանից ունի ջերմություն։ Նույնիսկ զմրան ամենացուրտ ժամանակ, եթե դու ձեռքով շոշափում ես խաչքարի վրա, տանում ես, զգում ես այն ջերմությունը, որ նրանից դուրս է գալիս, որովհետև այստեղ կա տվյալ պահին մարդու հոգու քարացումը, տվյալ պահին մարդու միջի լույսի ներածումը հենց խաչքարի մեջ, որտեղից նա դուրս է գալիս։ Ես երևի թե խաչքարերն ավելի գեղեցիկ չկարողանա բնութագրել, հիշում եք Հովհաննես Շիրազը մի շատ հետաքրքիր փոքրիկ բանաստեղծություններ խաչքարի մասին ասում էր. «Հիշում եմ մանուկ դեռ պատանեկիկ, համբուրում էի խաչքարերն այնպես, երբ վանքի սարն էի բարձրանում, մորս ձեռքը բռնած գառի պես. Հիմա էլ կրկին համբուրում եմ դեռ, բայց հիմա գիտեմ, թե ինչի համար ամեն համբույրիս մեջ ով նախահայր էր. Ես համբուրում եմ քարից լույս կերտող ձեր ձեռքը ճարտար, քարից լույս կերտող ձեր»։ Եվ պատկերացրեք, ես միշտ խաչքարի մոտ կանգնած ասել եմ, որ եթե պատահի այնպիսի մի օր, որ Աստված հավաքի բոլոր ազգերի ներկայացուցիչներին իր մոտ եւ յուրաքանչյուրին կանչի, թե եկեք իմ կյանքի գրքում մի հատ ինքնագիր գրեք, ստորագրություն, ինչ է կարել դուք ձեր կյանքի ընթացքում ազգեր, ես հավատացած եմ, որ մեր ազգի միջից մոմիկը դուրս կգա, հիարժեք այդ իրավունքով, եւ մեր ազգի բոլորի փոխարեն Աստծո գրքի մեջ որպես հայ ժողովրդի ստորագրություն խաչքար կնկարի։ Սա մեր ստորագրությունն է, սա մեր ինքնագիրն է աշխարհով, որ մենք տվել ենք։ Կուզեք աշխարհ, թե չեք ուզի, սա այն է, ինչ մենք տվել ենք ձեզ՝ ուրույն ու զուտ հայկական միակ մշակույթը։